हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? 12वां भाग, भविष्य का एक अन्य ऊर्जा का स्रोत है फ्यूजन। इसमें यूरेनियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हाइड्रोजन ने छोटे अणुओं को कुचलकर हीलियम के कुछ बड़े अणु बनाए जाते हैं। यह फ्यूजन ऊर्जा ही बड़े शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का स्रोत है। फ्यूजन द्वारा फिशन की तुलना में अधिक ऊर्जा मिलती है और कम विकिरण पैदा होता है। हाइड्रोजन आसानी से मिलती है और उसे उपयोग में लाना यूरेनियम की अपेक्षा कहीं अधिक आसान है। हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और हम करोड़ों सालों तक उसका उपयोग कर पाएंगे। पर एक बड़ी मुश्किल है, हम फ्यूजन द्वारा बड़े बम तो बना सकते हैं, परंतु हम उसे नियंत्रित कर सुरक्षित रूप से ऊर्जा पैदा नहीं कर सकते। शायद भविष्य में इसका कोई हल निकले, पर पिछले 30 साल से वैज्ञानिक इस समस्या से जूझ रहे हैं और अभी तक उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली है। क्या हम आणविक फ्यूजन का इंतजार करते रहें या फिर इसके अलावा भी और कोई विकल्प है? इसका विकल्प है सौर ऊर्जा। सूरज हमेशा चमकता रहता है। सस्ते तेल के आगमन से पहले हमने सौर ऊर्जा का काफ़ी दोहन भी किया था। हम उस पर दोबारा शोध शुरू करें, इसी में भलाई है। सौर ऊर्जा से हम पानी को गर्म कर सकते हैं, घरों को गर्म कर सकते हैं और कुछ मशीनों भी चला सकते हैं। इससे हमारे ईंधन के खर्च में ज़रूर कटौती आएगी, पर हम चाहें तो इससे भी कुछ अधिक कर सकते हैं। आजकल लोग हर जगह बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका कारण साफ है, विद्युत को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। विद्युत निर्माण के लिए टर्बाइन को एक बड़े चुंबक के ध्रुवों के बीच में घुमाया जाता है। इस टर्बाइन को गिरते पानी से घुमाया जा सकता है, जैसा कि नियाग्रा फॉल्स में होता है। वैसे इन पहियों को भाप से चलाया जाता है और यह भाप कोयले या तेल जलाकर पैदा की जाती है। सौर ऊर्जा से पानी उबालकर उसकी भाप से टर्बाइन को चलाकर क्या बिजली नहीं पैदा की जा सकती है? शायद उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि अब उससे भी बढ़िया तरीका उपलब्ध है। 5वां अंश, सोलर सेल्स। अणुओं की केंद्रीय नाभि के बाहर एक या उससे ज़्यादा छोटे कण होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक अणु से टूटकर दूसरे में जाते हैं, तभी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सूर्य की धूप में इतनी ऊर्जा होती है कि उससे कुछ प्रकार के अणुओं के इलेक्ट्रॉन्स टूट जाते हैं। अगर इन अणुओं वाले पदार्थों को धूप में रखा गया तो उनमें विद्युत धारा बहेगी। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानने से बहुत पहले वैज्ञानिकों ने प्रकाश और विद्युत के बीच के संबंध को जान लिया था। 1873 में एक रसायन शास्त्री विलगबे स्मिथ ने अचानक एक खोज की, जब उसने सिलेनियम नामक धातु पर प्रकाश चमकाया तो उसमें से विद्युत प्रवाह हुआ। अंधेरे में विद्युत प्रवाह बंद हो गया।